sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej zeznaje były wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Ponad 100 lokali zastępczych udało się znaleźć władzom stolicy dla kupców z Marywilskiej. Izrael kontynuuje działania w Rafah w strefie Gazy. Negocjacje pokojowe utknęły. O aferze korupcyjnej w MSZ dowiedziałem się, gdy CBA weszło do ministerstwa. Zeznał przed Sejmową Komisją Śledczą były wiceszef MSWiA. Polityk PiS-u mówił też o działaniach swojego ministerstwa w związku z projektem rozporządzenia o Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi. Miało ono umożliwić wydawanie setek tysięcy wiz bez udziału konsulów. W Sejmie jest Karol Darmoros. Karolu, co w tej sprawie zeznał Maciej Wąsik? Były wiceszef MSWiA podkreślał, że to jego szef Mariusz Kamiński był przeciwnikiem tej inicjatywy i zdecydował o wydaniu negatywnej opinii wobec projektu MSZ. Pamiętam, że minister Mariusz Kamiński stanowczo podjął decyzję, że nie dopuści do czegoś takiego, że trzeba tę sprawę zablokować, co on zresztą uczynił. Maciej Wąsik mówił również, kiedy dowiedział się o podejrzeniach wokół wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka i jego współpracownika Edgara Kobosa. Wydaje mi się, że to było wówczas, kiedy CBA weszło na przeszukanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, albo wówczas, kiedy zostały te osoby zatrzymane. A był to sierpień 2023 roku, a więc wtedy, gdy opinia publiczna poznawała szczegóły afery wizowej. Teraz komisja ma przerwę od decyzji przewodniczącego Michała Szczerby o wykluczeniu z obrad. Odwołał się poseł PiS Andrzej Śliwka. Relacjonował Karol Darmoros. Udało się dotrzeć do jednego z czterech poszukiwanych górników w kopalni Mysłowice Wesoła. Stracono z nimi kontakt po nocnym wstrząsie. Odnaleziony mężczyzna jest transportowany na powierzchnię. Poszukiwania reszty trwają, mówi wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej do spraw produkcji Raimund Horst. Jest prowadzona akcja ratownicza, jest zaangażowanych 6 zastępów ratowniczych. Mamy do czynienia tutaj z zagrożeniem skojarzonym i tąpania, i metan. W związku z tym bierzemy pod uwagę w trakcie prowadzenia akcji, żeby zadbać również o bezpieczeństwo ratowników. A znajdują się oni kilka, maksymalnie kilkanaście metrów od czoła przodka, gdzie doszło do zawału. Władze Warszawy szukają lokali zastępczych dla kupców z Marywilskiej. Prezydent Rafał Trzaskowski przyznaje jednak, że znalezienie miejsca dla wszystkich może być problemem. Znalezienie miejsca nie będzie łatwe. My przede wszystkim szukaliśmy miejsc na miejskich targowiskach. Ja o tym też będę rozmawiał z samymi przedsiębiorcami, bo chcę się też z nimi spotkać. Na razie tych miejsc mamy ponad 100, a tam tych przedsiębiorców było ponad 1500. W związku z tym trudno sobie wyobrazić, żeby znaleźć bardzo szybko miejsce takie, w którym 1500 osób mogłyby prowadzić swoją działalność. Prezydent zapowiedział też poszukiwanie sposobów na przekazanie pomocy finansowej. To, jak dodał, skomplikowane z uwagi na ograniczenia prawne. Hala targowa przy Marywilskiej spłonęła w niedzielę. Izraelskie czołgi posuwają się w głąb miasta Rafah na granicy strefy Gazy i Egiptu. Według mieszkańców czołgi wjechały do 3 dzielnic. Trwają tam walki. Szacuje się, że w Rafah jest ponad 1 000 000 cywilów, którzy uciekli tam z innych części strefy Gazy. Izraelskie władze twierdzą, że znajdują się tam 4 bataliony terrorystów Hamasu, które trzeba zniszczyć. Katar, który jest mediatorem między Izraelem a Hamasem, przekazał, że po rozpoczęciu izraelskiej operacji wojskowej w Rafah sytuacja jest patowa. Ósmoklasiści już po pierwszym egzaminie z języka polskiego. W całym kraju podeszło do niego ponad 220 tysięcy uczniów. Na napisanie testu i wypracowanie mieli 2 godziny. Przed podstawówką numer 25 w Warszawie jest Katarzyna Ingram. Kasiu, co mówili po wyjściu z egzaminu? W pierwszej części, jak mówią uczniowie, były kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego. W drugiej trzeba było napisać rozprawkę lub opowiadanie. Ósmoklasiści ze szkoły, przed którą stoję, do ostatniej minuty wykorzystali czas przysługujący im na napisanie egzaminu. Rozmawiałam z pierwszą osobą, która wyszła. Były kamienie na szaniec. A prosiłam, żeby były kamienie na szaniec. Mówiłam, że bardzo chcę, żeby były kamienie na szaniec. Łatwo było, bardzo łatwo. Była rozprawka albo tam opowiadanie. Ja wybrałam rozprawkę na temat, czy warto pomagać. Napisałam rozprawkę, odniosłam się do lektury Opowieść Wigilijna. Mam nadzieję, że będzie dobrze, ale była bardzo łatwa. Przypomnę tylko, że na egzaminie ósmoklasisty nie ma minimalnej liczby punktów do zdobycia. Dlatego każdy, kto podejdzie do tego egzaminu, po prostu go zdaje. Katarzyna Ingram, dziękuję za relację. Jeszcze informacja sprzed chwili. Nie żyje 2 górników z kopalni Mysłowice Wesoła. Do tej informacji wrócimy w kolejnym serwisie Trójki.

Gotye i Kimbra, Somebody That I Used To Know, piosenka, którą w 2011 roku znał chyba każdy, zresztą bardzo dobrze jest dzisiaj do niego wrócić. Na zegarze prawie 12 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Michał Jakubik audycję realizuje, wydawczynią jest Monika Suszek, a ja się nazywam Justyna Grabasz i w takim składzie będziemy tu jeszcze do godziny 12. A już za moment przeniesiemy się do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, w którym właśnie rozpoczęło działalność Centrum Robotyki Pediatrycznej. Kontynuujemy więc temat robotów i sztucznej inteligencji. Ale na razie Terrific Sunday i Klucz Ptaków. To pierwszy w Polsce, jeden z niewielu w Europie ośrodków pediatrycznych, w którym chirurdzy przy pomocy robota Da Vinci będą operowali wyłącznie małych pacjentów. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie rozpoczęło działalność Uniwersyteckie Centrum Robotyki Pediatrycznej, które będzie przeprowadzać operacje rekonstrukcji wad wrodzonych, a w przyszłości także operacji onkologicznych, wyjaśnia dyrektor medyczny Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, urolog profesor Rafał Chrzan. Rozmawiała z nim Joanna Gąska. Panie profesorze, jakie to będą operacje i właśnie, czy to będą operacje wykonywane autonomicznie? Będziemy wykonywać operacje w zakresie układu pokarmowego, w zakresie układu moczowo-płciowego, z pogranicza ginekologii, prawdopodobnie w przyszłości ze zakresu torakochirurgii i operacje onkologiczne, ale to wszystko krok po kroku. Lekarz będzie gdzieś tam siedział i nadzorował, czy będzie czynnie uczestniczył, jak będą wykonywane te operacje? Jeszcze raz chciałbym bardzo mocno podkreślić, robot jest narzędziem, wspaniałym narzędziem w rękach chirurga, a chirurg jest do tego odpowiednio przygotowany. Jest przygotowany do tego również cały zespół, który jest na sali operacyjnej. Nasz szpital jest jedynym szpitalem, który będzie wykonywał takie operacje. Jest jednym z niewielu szpitali pediatrycznych posiadających robota w Europie, bo to zupełnie co innego, gdzie operacje u dzieci są wykonywane w szpitalach wieloprofilowych, gdzie dzieci są jednym z elementów takiego szpitala, a zupełnie inaczej wygląda sytuacja u nas, gdzie robot jest dedykowany dzieciom. No właśnie, jaka będzie ta różnica? Bo są przecież takie roboty Da Vinci, wykonuje się takie operacje. Jaka tu będzie jakościowa różnica? Dziecko będzie w takim środowisku, jakim powinno być, czyli w szpitalu dziecięcym. My będziemy mieli czas na to, żeby poświęcić go pacjentowi i na przygotowanie, na wykonanie operacji. Nie będzie musiał nigdzie spieszyć. Mały pacjent nie będzie musiał czekać w kolejce, bo duży może więcej. Dlaczego ten robot? Dlaczego wykorzystujecie roboty? W czym one mają wam pomóc? To oko, ręka chirurga dobrze wyszkolonego, doświadczonego, takiego jak pan już nie wystarczy? Robot zapewnia nam niesamowitą precyzję. Pozwalają na niebywały zakres ruchów, który jest niemożliwy normalnie do wykonania przez chirurga. Ten promień obrotu będzie dokładniejszy niż ludzka ręka? Będzie dokładniejszy, pozbawiony drżeń, bo każda ręka drży, jedna bardziej, inna mniej. One są minimalizowane. No i przede wszystkim jakość obrazu, 40-krotne powiększenie obrazu. Do tego głębia obrazu, trójwymiarowość obrazu. Oczywiście zawsze możemy mówić o kosztach. Pytanie jest, czy dobrze wykorzystujemy te pieniądze, tak? Czyli pytanie jest, jak zorganizować system, żeby środki znalazły się na leczenie tych dzieci, które będą potrzebowały tego typu operacji. Jak chcecie przeszkolić tych ludzi? Pan wspominał o tym, że szkolenia odbywają się tak, jak szkolą się piloci F-16, piloci odrzutowców. No dokładnie, czyli zaczynamy od symulatora. Robimy tam ćwiczenia, zapoznajemy się właśnie z taką samą konsolą, jaką potem wykorzystujemy do zabiegów operacyjnych. Potem trenujemy na tych tkankach, które pokazywaliśmy dzisiaj. Potem jeździmy na szkolenia, podglądamy innych, patrzymy, jak oni to wykonują. Potem oni przyjeżdżają do nas i potem wykonujemy dopiero sami operacje. To my wszystko teraz musieliśmy przechodzić, cały ten proces. Ale ponieważ jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy symulator w naszym szpitalu, czyli możemy zacząć na symulatorach szkolić naszych młodych adeptów, następnie mamy do dyspozycji również te materiały tkankowe. Możemy to wykorzystywać w naszym szpitalu. W miarę krótkim czasie my nabierzemy takiego doświadczenia, że będziemy mogli uczyć innych. Czy dzięki temu urządzeniu więcej pacjentów będzie można zoperować? Małych pacjentów, którzy czekają teraz w kolejkach na operacje urologiczne, na operacje nowotworowe? Wydaje mi się, że tak. Muszę powiedzieć, że byłem ostatnio pod wrażeniem, jak koledzy mi mówili, jak szybko zrobili operacje zaawansowane, które rzeczywiście w doświadczonych rękach, wiem o czym mówię, trwają godzinę lub dwie, a doświadczony chirurg z wykorzystaniem robota jest w stanie to zrobić o wiele szybciej. Lekarze planują przeprowadzanie do 120 zabiegów rocznie. Trzymamy kciuki. A Uniwersyteckie Centrum Robotyki Pediatrycznej odwiedziła Joanna Gąska. Cranes in the Sky i Solange to przed nami. Well, it's like cranes in the sky.

Justice i Tame Impala Never Ender to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Na zegarze 28 minut po godzinie 11. Kierunek długowieczność. W kolejnym odcinku cyklu profesor kardiolog Marek Postuła i Krzysztof Łuniewski kontynuują wątek hiperurykemii, która w długowieczności raczej nie pomaga. Cofnijmy się do przeszłości. W związku z tym, że jestem historykiem z wykształcenia, to poszukałem znanych artretyków, czyli znanych osób, które w przeszłości cierpiały na dnę moczanową, czyli na podagrę. No i nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, że tam jest cały wachlarz wybitnych postaci, jeżeli chodzi o historię ludzkości. Na przykład Ludwik XIV, zwany Słońcem, przez Francuzów uważany za jednego z najwybitniejszych władców w historii kraju. Henryk VIII, to powinien pan kojarzyć, tego króla Anglii, który Kościół anglikański wprowadził i jak chciał zmienić żonę, to postanowił ją zgładzić. Kto jeszcze? Jeżeli chodzi o naszych władców, to tacy dobrze kojarzeni królowie. Zygmunt Stary, Zygmunt III Waza, Jan Sobieski, bohater Stanów Zjednoczonych Benjamin Franklin, czy austriacka cesarzowa Elżbieta Bawarska, znana lepiej jako Sisi. Podagrę, dnę moczanową, nazywa się też chorobą królów. Nie przez przypadek. No albo inaczej chorobą dobrobytu, bo to jest niestety, jak popatrzymy sobie, jak powstaje kwas moczowy w naszym organizmie, co jest prekursorem, no to przede wszystkim te nadmiarowe kalorie, szczególnie pochodzące z węglowodanów, pochodzące z mięsa, czyli zmiana naszej diety, która chyba obserwujemy na przestrzeni ostatnich kilku dekad, idziemy w te spożycie mięsa, zdecydowanie rośnie spożycie węglowodanów w naszej diecie, to oczywiście prowadzi do tego, że to już nie jest domena królów, dna moczanowa czy podagra. Czyli raczej konsumpcjonizmu. Konsumpcjonizmu, tak, ale no przede wszystkim tej diety nadmiarowej, co powoduje, że cierpią na to zwykli ludzie, ludzie, którzy nie są świadomi. Nie są świadomi tego, jakie konsekwencje niesie za sobą zwiększone stężenie kwasu moczowego, no bo popatrzmy, co się dzieje, dlaczego tak my, kardiolodzy, boimy się tak kwasu moczowego? No przede wszystkim z tego względu, że kwas moczowy oczywiście jest jednym z głównych antyoksydantów, co ciekawe, ale nie w stężeniach powyżej 5 mg na decylitr. Mhm. Bo zbyt dużo tego kwasu moczowego powoduje, że ta zdolność antyoksydacyjna znika i staje się ta substancja, która zwiększa tak zwany stres oksydacyjny. Czyli po przekroczeniu pewnej granicy działa odwrotnie. Działa odwrotnie, oczywiście, co w konsekwencji prowadzi do zahamowania syntezy tlenku azotu, który jest niezbędny do zachowania tak zwanego zdrowia śródbłonka, a co za tym idzie do gotowości rozszerzającej naczynia, czyli nie mamy tutaj tego efektu naczynia rozszerzającego tlenku azotu. To w konsekwencji oczywiście prowadzi do rozwoju naciśnienia tętniczego, ale to nie jest jedyny efekt działania kwasu moczowego na naciśnienie tętniczego, bo również on aktywuje układ renina, angiotensyna, aldosteron, czyli główny ten układ związany z procesami leżącymi u podłoża, chociażby rozwoju naciśnienia tętniczego, ale to również niewydolności serca, czyli tych głównych chorób układu sercowo-naczyniowego. No wreszcie mamy do czynienia z rozwojem przewlekłego stanu zapalnego, co doskonale widzimy na tle wspomnianych już stawów obwodowych. No i wreszcie hamuje syntezę adiponektyny w adipocytach, czyli takiego neurohormonu odpowiedzialnego za prawidłową metabolizm tkanki tłuszczowej. No i wreszcie uszkadza cykle przemiany kwasów tłuszczowych i ich oksydację, co ma niekorzystny wpływ na tą elastyczność metaboliczną, o której również wspominałem, czyli ma taki bardzo złożony, negatywny wpływ na nasz organizm na wielu poziomach, a konsekwencją tego są oczywiście przyspieszenie rozwoju powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego. Krzysztof Łuniewski i profesor kardiolog Marcin Postuła. A przed nami muzycznie Jalen Ngonda i Illusions, więc piękne soulowe klimaty na trójkowej antenie. Nobody can do me no harm. A voice you own within.

wybrałam samolot i potem auto z San Antonio. Ślązacy nie mieli wyboru. Ruszyłam spod fortu Alamo, największej atrakcji turystycznej miasta, obudowanej sklepami pełnymi meksykańskich, amerykańskich i indiańskich pamiątek. Murale wewnątrz fortu przedstawiają bohaterskich Teksańczyków walczących o wolność. Jeszcze do połowy lat 80. Davy Crockett miał twarz Johna Wayne'a. Potem córki Republiki Teksasu, opiekujące się zabytkiem, zrozumiały, że nawet jak na standardy teksańsko-hollywoodzkie, to przesada. Czterogodzinna trasa do Galveston prowadziła przez mesmeryczne pustkowia. Znaki z rzadka kierowały na zjazd do osad i małych miast. Wreszcie zagęściły się stacje benzynowe, fast foody, markety sieci H&B, pasy ruchu i zjazdy do suburbii. Na sześciopasmowej autostradzie zaczął się wyścig gnających półciężarówek, do których na kolejnych kilometrach dołączały wielkie i drogie miejskie auta. Wyłoniła się metropolia Houston. Już w czasach młodej teksańskiej republiki Galveston było największym obok Nowego Orleanu portem nad zatoką, bramą przyjmującą migrantów z Europy. Pod względem ich liczby drugą po nowojorskiej Ellis Island. Konstantina Adamiec. Przybyliśmy do zatoki Galveston i było dużo pośpiechu i zamieszania, kiedy nasz statek rzucił kotwicę. Zaczęliśmy zbierać bagaże, matki wołały dzieci, a mężczyźni wołali, żeby wszyscy trzymali się razem. Wyjście na brzeg kosztowało dolara. Jeden z celników zanotował, że przybyła kolejna grupa emigrantów z Niemiec. Niestety nie mówili po niemiecku. Trudno sobie wyobrazić, co mogli czuć Ślązacy, kiedy po 9 tygodniach podróży stanęli na subtropikalnej, obcej ziemi. Znaleźli się wśród wielorasowego tłumu używającego niezrozumiałych języków. Byli przerażeni, zagubieni, szczęśliwi, że to już koniec, pełni nadziei. Indianola. Nie wszyscy Ślązacy wyszli od razu na ląd w Galveston. Kilkudziesięcioosobowa grupa, zapewne za radą niemieckich emigrantów spotkanych na statku, popłynęła dalej na zachód, do portu Indianola, skąd bliżej było do San Antonio i miejsca, w którym miała czekać zarezerwowana przez księdza Leopolda Moczygębę ziemia. Stamtąd piechotą lub wynajętymi od Meksykanów wózkami ciągniętymi przez woły ruszyli na północ. We wspomnieniach pionierów ta część podróży jawiła się jak koszmar. Nie było nawet drogi, którą można by jechać. W przekazywanych kolejnym pokoleniom opowiadaniach jednej ze śląskich rodzin, która przybiła do Indianoli w 1856 roku, jest relacja o tym, że po wyjściu na ląd, prócz osób o innym kolorze skóry, przybysze zobaczyli paradujące przy nabrzeżu zwierzęta, o których istnieniu nie wiedzieli i których się bali. Wielkie i pogięte. Były to wielbłądy, które mniej więcej w tym samym czasie przypłynęły do Teksasu w liczbie 34. W sumie dotarło ich około 100, sprowadzone z Afryki na zamówienie teksańskiego rządu. Miały usprawnić transport towarów na pustynnych terenach. Oficjalnie stanowiły część wielbłądziego korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. Potem stały się codziennością dla śląskich osadników w Banderze. Niektóre dożyły wojny secesyjnej. Trzymały w niej stronę południa. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. Kolejny fragment, jutro mniej więcej kwadrans przed godziną 12. Foster the People przed nami i Houdini. wracam i zawracam się. Mam klucze schowane gdzieś po lewej stronie. Wracam, o drogę nie pytam i sorry boys. Właściwie wszystko by się zgadzało, gdyż ja niebawem wracam do domu, ustępuję miejsca Michałowi Matusowi i programowi Środka. Godzina 12 zbliża się wielkimi krokami, wybije nam za 7 minut, więc audycja Dobrego Dnia dobiega końca, chociaż oczywiście dobrego dnia nadal Państwu życzymy. Jutro po godzinie 9 zasiądzie tutaj Krzysztof Łoniewski, a dziś mówiła do Państwa Justyna Grabasz. Audycję przygotowała Monika Suszek, a zrealizował Michał Jakubik. Dziękujemy serdecznie za dziś, nadal się szeroko uśmiechamy, tym razem na pożegnanie, a na zakończenie hipnotyzująca Willow i Big Phoenix.